Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Muzyka, Oranżada i TNBC. Reżyseria dźwięku, Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 listopada, minęła 21. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Premier chce debaty z politycznymi liderami. Na środę zapraszam do Kancelarii Rady Ministrów. Na spotkanie wybierają się Janusz Palikot i Janusz Piechociński. Spokojna i rozumna współpraca stanowi siłę. Leszek Miller czeka jeszcze na zaproszenie, podobnie jak Jarosław Kaczyński. Szefowa unijnej dyplomacji z wizytą w Warszawie do Polski przyjedzie w czwartek. Dzikie zwierzęta na obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Doszło do tragedii. Pytanie, czy trasa jest odpowiednio zabezpieczona. O tym za chwilę. Ale na początek w serwisie Trójki zaproszenie od szefowej rządu. Na środę zapraszam więc wszystkich liderów sił parlamentarnych do Kancelarii Rady Ministrów. Ewa Kopacz chce rozmawiać o samorządzie, zwłaszcza o budżetach obywatelskich. Na zaproszenie już odpowiedzieli liderzy PSL i Twojego ruchu. Oni na spotkanie się wybierają. Spokojna i rozumna współpraca stanowi siłę, a szacunek dla oponenta i rywala jest lepszy niż wrogość. Przekonuje Janusz Piechociński, a Janusz Palikot zapewnia, że on także chce dyskutować. My chcemy rozmawiać, mamy projekty ustaw i liczymy na to, że pani premier na serio właśnie mówiła, że chce rozmawiać. Szef SLD Leszek Miller czeka jeszcze na oficjalne zaproszenie, ale nie mówi nie. No muszę się zapoznać najpierw z tym zaproszeniem, ale ja nigdy nie stronię od dialogu, natomiast myślę, że warto by rozszerzyć krąg tematów, które mogłyby być omawiane. Nie wiadomo, czy u Ewy Kopacz pojawi się prezes Prawa i Sprawiedliwości. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapewnił, że jego ugrupowanie odniesie się do zaproszenia, kiedy tylko je dostanie. Nowa szefowa unijnej dyplomacji przyjedzie do Polski. Federica Mogherini odwiedzi nasz kraj w czwartek. Te informacje potwierdza w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik MSZ-u Marcin Wojciechowski. Będzie to pierwsza wizyta pani Federiki Mogherini za granicą po objęciu urzędu, co ma dla nas znaczenie szczególne. W programie są przewidziane rozmowy m.in. z ministrem spraw zagranicznych oraz przedstawicielami polskich władz. A po wizycie w Warszawie Federica Mogherini rozpocznie podróż na Bliski Wschód, odwiedzi Izrael, Gazę i Ramallah. W serwisie Trójki teraz pytanie, czy obwodnica Mińska Mazowieckiego jest bezpieczna. A zadają je sobie kierowcy po kolejnej drogowej tragedii. Doszło tam do wypadku z udziałem łosia. Zginęła jedna osoba i nie był to pierwszy raz, kiedy dzikie zwierzę wyszło na drogę. Podobne zdarzenie miało miejsce 2 lata temu. Wówczas na szczęście nikt nie zginął, ale ogrodzenie podniesiono tylko w okolicy miejsca wypadku. Robert Chwiałkowski ze Stowarzyszenia Siscom dziwi się tej decyzji i dodaje, że koszt tego działania przy skali inwestycji byłby śmieszny. Jego konkluzja jest bardzo smutna. Niestety musiał ktoś przypłacić życiem w tym wypadku, żeby wreszcie być może podjęto działania, które by spowodowały, że droga ta będzie bezpieczna. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Kryński tłumaczy, że opinia środowiskowa nie zawierała informacji o ścieżkach migracyjnych łosi. Podobnych informacji zarządcy drogi nie udało się uzyskać także po pierwszym wypadku przed 2 laty. Wystąpiliśmy do stowarzyszeń, do kół łowieckich, a także do nadleśnictwa. Szukaliśmy informacji na temat szlaków migracyjnych łosi. We wspomnianych instytucjach nie znaleźliśmy potwierdzenia. Dlatego ogrodzenie podwyższono tylko na 7-kilometrowym odcinku w pobliżu miejsca tamtego zdarzenia. Tam, gdzie wczoraj doszło do tragedii, siatka pozostała niższa. Jan Kryński zapowiedział, że w efekcie niedzielnego wypadku na całej autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego przeprowadzony został stanie audyt bezpieczeństwa. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Dziesiątki tysięcy drogocennych przedmiotów, w tym przedmioty sakralne, biżuteria, narzędzia i broń. To wszystko znaleźli meksykańscy archeolodzy pod piramidą w starożytnym mieście Teotihuacan. Odkrycie niezwykłe, ale to jednak nie jest największy skarb odkryty przez badaczy. Cały czas jednym z najważniejszych i najcenniejszych znalezisk pozostaje odkrycie grobu Tutenchamona, mówi Agnieszka Krzemińska, archeolog i dziennikarka Polityki. 4 listopada 1922 roku i Howard Carter, który wchodzi do grobu rzeczywiście pełnego skarbu faraona Tutenchamona. Był to król krótko rządzący, jego grób był malusieńki, więc oczywiście to rozbudza wyobraźnię, cóżeż toż mogło być w innych tych grobowcach, które mają ileś tam komnat, długie korytarze. Archeolodzy wciąż jednak mają dość długą listę miejsc, których jeszcze nie udało im się odkryć. Jednym z największych marzeń badaczy jest znalezienie grobowców dwóch wielkich wodzów, przyznaje dr Wojciech Wróblewski z Uniwersytetu Warszawskiego. To, co mi teraz przyszło do głowy, to grób Attili, o którym wiem, że gdzieś był pochowany, ale myślę, że znalezienie tego pochówku graniczyłoby z cudem po prostu, albo grób Aleksandra Wielkiego. Takich świętych grali archeologicznych jest całkiem sporo. Dodajmy, że przedmioty znalezione przez meksykańskich archeologów pochodzą sprzed co najmniej 2000 lat. Znaleziono je w tunelu prowadzącym do 3 ukrytych komnat. Zdaniem badaczy mogą być to królewskie grobowce i komnaty, w których została pogrzebana elita starożytnego miasta. To był Serwis Trójki. Na informacje sportowe zapraszam Monika Sułkowska. 6 goli i zwycięstwo gości. Piłkarze Piasta Gliwice wygrali na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała 4-2 w meczu 14 kolejki T-Mobile Ekstraklasy. Fatalny błąd przy drugim golu dla Piasta zaliczył bramkarz gospodarzy, któremu strzał z dystansu przeleciał przez ręce. Trwa mecz Jagiellonii Białystok z GKS-em Bełchatów. Na razie to GKS prowadzi 1-0, a przypominam, że Jagiellonia ma szansę na zrównanie się punktami w tabeli z prowadzącą Legią Warszawa, ale do tego potrzebne jest jej zwycięstwo. Spotkanie Jagi z GKS-em kończy 14 kolejkę, a w ostatnim meczu 5 kolejki Tauron Basket Ligi koszykarze PGE Turowa z Zgorzelec wygrali u siebie z Rosną Radą 78-59. To 5 zwycięstwo mistrzów Polski, którzy prowadzą w tabeli. Tyle samo punktów ma Śląsk Wrocław. Znamy grupy zbliżającego się turnieju tenisistów Masters w Londynie. Zacznę od debla, bo tam zobaczymy naszego reprezentanta. Łukasz Kubot i Robert Lindstedt w grupie A zmierzą się z braćmi Brianami, Aleksandrem Peją i Bruno Soarisem oraz Jean-Julienem Royerem i Orią Tekau. W singlu obrońca tytułu Nowak Dziokowicz trafił na Marina Cilicia, Stana Wawrinkę i Tomasa Berdycha. W drugiej grupie zagrają Roger Federer, Andy Murray, Miloš Raonic i Kei Nishikori. Turniej startuje 9 listopada. Nie gra w nim Rafael Nadal, który dziś przeszedł w końcu operację dokuczającego mu od dłuższego czasu wyrostka robaczkowego. Hiszpan czuje się dobrze i jutro ma opuścić szpital. Wciąż nie ma zgody w sprawie terminu rozegrania piłkarskich mistrzostw świata w Katarze w 2022 roku. Propozycja Europejskiego Stowarzyszenia Klubów Piłkarskich, aby impreza odbyła się na przełomie kwietnia i maja, nie spodobała się Międzynarodowej Federacji. FIFA woli przełom listopada i grudnia. Jak wiadomo, zwyczajowy termin rozgrywania mistrzostw, czyli przełom czerwca i lipca w Katarze jest mocno ryzykowny, bo wtedy temperatury sięgają tam 50 stopni Celsjusza. W nocy na południowym wschodzie możliwe mgły, poza tym pogodnie od 1 stopnia na północnym wschodzie i lokalnie w Małopolsce do 10 na północnym zachodzie. Jutro od 10 stopni w Podlaskiem do 18 na południowym zachodzie i południu, a do tego sporo słońca. Tylko na Pomorzu Zachodnim wyjątek. Tam mogą pojawić się chmury. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym w lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę, brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w Proama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. Amway Polska biegnie z pomocą podczas 26. biegu niepodległości. W tym roku ponownie wspieramy edukację i propagowanie biegania wśród najmłodszych. Bądźcie z nami 11 listopada. Patronem medialnym wydarzenia jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy państwa na 7. edycję festiwalu Grupa Azoty Jazz Contest Tarnów 2014. Wystąpią m.in. Anna Jurksztowicz, Krzesimir Dębski, Joachim Mencel, Marek Napiórkowski oraz gość specjalny, kwartet Medeski, Scofield, Martin and Wood. 7-15 listopada www.tarnow-jazz.pl. Na festiwal zaprasza Grupa Azoty. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam państwa. Klub Trójki. I zapraszam. Zaczyna Nick Drake. Pies o czarnych oczach. Nie wiem, czy państwo poznają. doggy go, let my dog. A black-eyed doggy go for more. A black-eyed doggy knew my name. A black-eyed doggy knew my name. A black-eyed dog. A black-eyed dog. Pies o czarnych oczach. Tak o swojej depresji mówił Churchill. Podobno. Będziemy rozmawiali dzisiaj o depresji. I to tyle razy już mówiliśmy o tej depresji, że właśnie gdyby nie coś bardzo ważnego, co się stało i nowe fakty, i liczby, informacje, no to może już szkoda gadać, no, ale może spróbujmy jednak. Przedstawiam gości. Pani doktor Małgorzata Gałązka-Sobotka. Witam serdecznie. Pani jest ekonomistką, dyrektorem Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Zaraz powiem, co Uczelnia Łazarskiego ma wspólnego z depresją. I pan profesor Janusz Heitzman, znany nam z Klubu Trójki między innymi, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i profesor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. O depresji mówiliśmy bardzo wiele razy. Wiemy, że to jest ogromny problem. Już pewnie się przyjęło w takiej społecznej świadomości to, że to jest choroba i że to jest duży problem, ale nie wiedzieliśmy, jak duży to jest problem. I teraz już znamy fakty, liczby, informacje, no, bardzo konkretne. Powstał pierwszy w Polsce raport, który zawiera zestawienie wydatków na terapię depresji. Ten raport się nosi tytuł Depresja, analiza kosztów ekonomicznych i społecznych i opracowała ją między innymi pani doktor Gałązka-Sobotka z panem doktorem Gryglewiczem, prawda, do spółki. No to może teraz do spółki. Chciałbym, żeby państwo opowiedzieli o tym, czego się z tego raportu dowiadujemy. Tam padają liczby, cyfry. Jak wygląda sytuacja? Bardzo proszę. Pani doktor? Tak, witam państwa. W Polsce na depresję choruje ponad 1,5 miliona osób. W 2012 roku w ramach świadczeń, które zostały przez świadczeniodawców sprawozdane do Narodowego Funduszu Zdrowia, zrealizowano ponad 2 miliony porad, zarówno na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych, dziennych, ale również hospitalizacji szpitalnych. Pokazuje to ogromną skalę problemu, z którą od wielu lat przychodzi nam się zmierzyć i która wydaje się szczególnie istotna z perspektywy faktu, iż na depresję chorują osoby młode. Spośród wszystkich objętych opieką zdrowotną, tych, którzy skorzystali z porad systemu, polskiego systemu ochrony zdrowia, ponad 80% stanowią osoby, których wiek mieści się w przedziale pomiędzy 30 a 59 rokiem życia. Czyli są to osoby, od których oczekujemy, które ze swej natury deklarują największą swoją produktywność. Tymczasem coraz częściej ze względu właśnie na stan zdrowia i zaburzenia związane z depresją muszą nie tyle ograniczyć swoją aktywność zawodową, bardzo często przechodzić na renty krótkookresowe bądź przedłużające się pobierać świadczenia rentowe, ale równocześnie musimy liczyć się z ograniczeniem ich naturalnej, codziennej aktywności zawodowej i aktywności w życiu prywatnym. Mówi się o tak zwanych kosztach prezenteizmu, czyli o pracy niewykonanej, którą deklaruje pracownik w miejscu pracy. Szacuje się, że właśnie ze względu na depresję to ograniczenie naszej codziennej wydajności może sięgać prawie 6 godzin w tygodniu. Czyli jeden dzień wypada. Tak, to prawda. Właśnie, jeden dzień w tygodniu. Że spośród 5 dni tak naprawdę ten jeden jest poza jakby możliwością wykorzystania swojego potencjału. Statystycznie na depresję częściej chorują kobiety. I z tych analiz, które widzimy zarówno po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wyraźnie to widać. Czyli młode kobiety głównie, tak? Zdecydowanie tak. Istotną kwestią w problemie depresji jest fakt, że depresja jest chorobą, która się zwykle pojawia nagle, jest chorobą śmiertelną, bowiem jest przyczyną śmierci co roku, prowadzi bardzo często do prób samobójczych kończących się powodzeniem. Statystyki Głównej Komendy Policji wskazują, że w 2013 roku w Polsce ponad 6 tysięcy osób odebrało sobie życie. Jest to ponad 2 tysiące więcej niż w roku poprzednim. Jedna trzecia. A to daje nam to zaszczytne w cudzysłowie miejsce na świecie, 19 miejsce na świecie, jeżeli chodzi o liczbę samobójstw. A jeżeli chodzi o samobójstw mężczyzn, to już jesteśmy na 10 miejscu w świecie. I niestety, jeżeli w krajach Europy Zachodniej liczba samobójstw się obniża, w Szwecji obniżyła się o 1/3 w ciągu ostatnich lat, no to w Polsce niestety wzrasta. Ale dlaczego wiemy, że depresja jest przyczyną tych samobójstw? Jak to zbadano? Można szacować i domniemywać tylko, prawda? No, raczej ludzie szczęśliwi i radośni sobie życia nie odbierają, prawda? To nie jest kwestia, to nie jest kwestia, żebyśmy rozpatrywali wszystkie te zgony samobójcze jako jakiś efekt wypadku przy pracy czy ekstrawagancji. Decyzja o odebraniu sobie życia wymaga aktywnego zaangażowania tej osoby w to, czyli dokonuje jakiegoś negatywnego bilansu życiowego. I tutaj wpisanie depresji w samobójstwo jest oczywiste, nie budzi wątpliwości ze strony psychiatrów, to ryzyko samobójstwa w depresji jest ogromne, prawda? Ponieważ no, 30 czy 40% osób z depresją tak może właśnie skończyć to życie. O tym prezenteizmie jeszcze może porozmawiajmy, bo są dane na ten temat, na temat kosztów ekonomicznych, prawda? Chodzi o ZUS i NFZ. To może proszę je przedstawić, pani doktor. W naszych badaniach postanowiliśmy po raz pierwszy chyba w Polsce dokonać takiego pełnego obrazu tego, ile kosztuje depresja polską gospodarkę, polskie społeczeństwo. I analizując dane Narodowego Funduszu Zdrowia, ale również Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przecież równie istotną rolę w zabezpieczeniu wszelkiego rodzaju świadczeń dla chorych gwarantuje, dokonaliśmy takiego zestawienia, z którego jednoznacznie wynika, że Narodowy Fundusz Zdrowia na świadczenia związane z leczeniem depresji, diagnostyką i leczeniem depresji przeznacza rocznie ponad 160 milionów. Na finansowanie terapii lekowych dla tych samych chorych przeznacza około 110 milionów złotych, czyli w sumie ponad 270 milionów. W tym samym czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych na zasiłki z powodu absencji chorobowej, renty, zwolnienia, zasiłki rehabilitacyjne przeznacza ponad 760 milionów. 760 milionów. Dysproporcja, dysproporcja jest. Czyli więcej kosztuje nas absencja, więcej kosztują nas zwolnienia, renty, niż dajemy na to, żeby tych ludzi leczyć. I tutaj jest jakiś absurd już pierwszy, który jest zauważalny. No bo jeżeli nas to ma tyle kosztować, to dlaczego tak mało przeznaczamy na leczenie? Czyżbyśmy nie mieli czym leczyć? Nieprawda. Chciałabym dodać, bo myślę, że to zestawienie nabiera jeszcze innego wymiaru, gdy dodamy do tych kosztów koszty utraty produktywności, które te osoby, koszty pośrednie, które te osoby mogłyby wygenerować, gdyby możliwe było uchronienie ich przed tą chorobą, bądź szybka diagnostyka i szybkie leczenie. Bo pamiętajmy, mimo tego, iż depresja wiąże się z ryzykiem śmierci, to jednocześnie jest chorobą uleczalną. To może o tym powiemy później, żeby szło ku dobremu. Mam nadzieję, że będzie szło ku dobremu. Absolutnie. Ale ja mam teraz pytanie, ale na początku chciałbym opowiedzieć o trzech rzeczach. Pierwsza rzecz jest taka, dwie rzeczy. Z mojej perspektywy zawodowej było tak, że dwukrotnie spotkałem się z ludźmi chorymi na depresję, którzy chcieli wystąpić w Trójce i opowiedzieć o tym. I dla mnie było oczywiste, jak kogoś zapraszam, na początku rozmawiamy o tym, jak mam tego kogoś przedstawić, jakiej użyć formuły. Dla mnie było oczywiste, że go przedstawię, dla nich było oczywiste, że ich nie przedstawię. Oni chcieli wystąpić tylko i wyłącznie anonimowo, bali się po prostu. Jeden z tych panów jest studentem, no wtedy był studentem wyższej uczelni, bardzo szacownej, znakomitej, i prowadził tam taki portal dla ludzi, którzy no, mają jakieś problemy psychiczne, no, szeroko to ujmując. Druga z tych osób to jest menedżer średniego szczebla, który powiedział, no proszę pana, jak ja u pana wystąpię i przedstawi, pan mnie przedstawi, czy ja się przedstawię, no to boję się, że stracę pracę. A trzecia historia, niedawna, byłem u lekarza, u internisty, no i rozmawialiśmy sobie miło na różne tematy i nagle, no ni stąd, ni zowąd, rozmowa zeszła na temat właśnie depresji i owa pani doktor powiedziała mi, że bardzo często się tak zdarza, że ludzie, którzy do niej przychodzą, przychodzą, bo są, uważają, albo naprawdę są chorzy na grypę, ale właściwie cierpią na depresję, na ciężką postać depresji. Często się tak zdarza, że ona dzwoni do psychiatrów, albo wysyła ich tam nawet karetką, albo taksówką. To znaczy, to o czym powiedziałem, pewnie państwo takich historii znają też wiele, ale to, albo może sami są bohaterami takich historii, ale to świadczy o tym, że być może, to jest pytanie do państwa, jest jeszcze taka ciemna liczba, może ten raport, który państwo opracowali, wszystkiego nie mówi. Jak to jest? Ja myślę, że ciemna liczba w szacowaniu zaburzeń psychicznych jest ogromna i można ją ocenić przynajmniej dwukrotnie. To znaczy, jeżeli w tej chwili mówimy o tym, że około 1,5 miliona osób w Polsce choruje na depresję, to nie jest to ekstrawagancja, nie jest to takie epatowanie się chwilowym smutkiem, który ktoś doświadcza, ponieważ to jest też szacowane na podstawie zużycia leków przeciwdepresyjnych na obywatela. I jeżeli byśmy analizowali liczbę tabletek sprzedanych w ciągu miesiąca, to okazuje się, że ponad 1 milion osób w Polsce dziennie przyjmuje lek przeciwdepresyjny. Oczywiście nie przyjmuje tego jak cukierka i nie przyjmuje tego w celach profilaktycznych. Panie profesorze, ale może to jest ta słynna polska lekomania jednak. Ja myślę, że na pewno lęki, które są w społecznie jakoś obecne, my się boimy, żeby nie było gorzej, prawda? Żeby jutro coś się nie stało, powoduje ten pęd do leczenia, pęd do brania leków. Ale to jest marginalny problem. Jeżeli mamy do czynienia rzeczywiście z koniecznością przyjmowania leków przeciwdepresyjnych, to trzeba po pierwsze pamiętać, że nie są to parafarmaceutyki, że nie są to suplementy, tylko są to leki przepisywane na recepty. W związku z tym trzeba najpierw postawić diagnozę, trzeba postawić rozpoznanie, trzeba zlecić odpowiedni lek, trzeba go przepisać na receptę i w dodatku się zastanawiać nad tym, czy pacjenta stać na wykupienie tego leku, bo jeżeli jest to lek refundowany, a większość leków przeciwdepresyjnych refundowanych 30%, no to czy go będzie nawet na to stać, ale są też takie leki, które nie są w ogóle refundowane i tutaj zaczyna się już ten problem. Zresztą wydawałoby się, że tych leków przeciwdepresyjnych jest dużo, ale gdy przyjrzymy się, jakie to są grupy leków, to mamy albo te stare leki, które mają już ponad 60-letnią historię, które mają bardzo dużo objawów ubocznych, typu leków trójpierścieniowych, takie jak amitryptylina, i one niestety te objawy uboczne związane były z tym, że można było zażyć dużą ilość leków i to doprowadzało do jakichś bardzo poważnych powikłań już o charakterze toksykologicznym, ale też w tej chwili najmodniejsze leki, czyli tabletka szczęścia Prozac, też są krytykowane. Okazuje się, że nie tędy droga, że nie ta serotonina, które te leki miały tak jakby uzupełniać, jest tym remedium na depresję. Okazuje się, że najnowsze badania wskazują na to, że istnieje cały duży obszar depresji, które nie są zależne od poziomu serotoniny. I my to widzimy w praktyce klinicznej, że mamy około 30% depresji, które nie reagują na leczenie. Że ktoś bierze te inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, bo tak się to fachowo nazywa, lek, który ma uzupełniać tę serotoninę, nie pomaga. I szukamy w takim razie nowych, innych cząsteczek i oby coraz więcej jest w świecie, ale w Polsce jakoś mało się zwraca uwagę na to i się ich nie refunduje. To jest zupełnie inna kwestia. Ale ja chcę zwrócić jeszcze na jeden aspekt uwagę, że tutaj mamy pochodne tych nowej generacji leków i okazuje się, że jest 30 prawie postaci tego samego leku. W związku z tym, jeżeli ktoś mówi, mamy 30 leków na depresję, a okazuje się później, że to jest 5 leków na krzyż, prawda? Ponieważ są to te same cząsteczki, tylko pod różnymi nazwami handlowymi, produkcyjnymi, produkowanymi przez różne firmy. I osoby, o których tutaj zaczęliśmy mówić, że mówią o swoich depresjach i czasami się boją je ujawnić, a czasami niektórzy chcą je ujawniać, mówią, że leczyli się i to było nieskuteczne. Tak mówiła Justyna Kowalczyk, tak mówił Olaf Lubaszenko, tak Zdzisław Najder w wywiadach prasowych się przyznawali do tych depresji. Pan powiedział, że wiele osób nie chce ujawnić tego. To jest moje doświadczenie. I tak rzeczywiście jest, bo nadal depresja zalicza się do chorób psychicznych, zalicza się jakieś niespełnosprawności psychicznej, którego należy się wstydzić. Albo jakaś fanaberia celebrytów. No, to nie tylko fanaberia celebrytów, bo celebrytom być może uchodzi dodać sobie jakiś element tak zwany przyciągający uwagę, zwracający uwagę, no mam depresję, ktoś nie ma dzisiaj depresji, prawda? No to jest wpisane w naszą cywilizację i w nasz pęd do sukcesu, do sławy, prawda? Przeżywanie różnego rodzaju rozterek psychicznych daje też swoisty kolory człowiekowi. Ale ten koloryt rzeczywiście jest wyraźnie widoczny w stosunku do osób znanych i z pierwszych stron gazet czy z ekranu telewizyjnego. Natomiast szaremu człowiekowi, który dzisiaj cierpi, który dzisiaj ma problem, że jakbym powiedział, że jestem chory, mam depresję, to bym stracił pracę, to jest to problem. I jeżeli nas ktoś taki słucha, to mówię, no dobrze, nie opowiadajcie bzdur, że tylko celebryci mają depresję i się tym chwalą. Ja mam depresję i nigdy w życiu nie chcę nikomu o tym powiedzieć, bo się boję czego? Naznaczenia, odrzucenia, stygmatyzacji, utraty pracy, a co więcej jeszcze, jeżeli będę funkcjonował z tą etykietą depresji, to sam się będę jeszcze gorzej czuł, a wcale mi z tym lepiej nie będzie. Ten artysta, który rozpoczął nasze spotkanie, Nick Drake, on popełnił samobójstwo. On był chory na ciężką depresję, popełnił samobójstwo. To niekoniecznie oznacza koloryt, prawda? Albo to oznacza czerń, głęboką czerń bardzo często. Pani doktor, jeszcze coś o raporcie? Pani chciałaby dodać? Tak, w odniesieniu do badań, które przeprowadziliśmy, ujawnił się pewien swoisty paradoks, bowiem jako przedstawiciele społeczeństwa w XXI wieku, pretendujący do tego, aby mówić o sobie, że jesteśmy już obywatelskim społeczeństwem bardzo rozwiniętym, świadomym. Bardzo często przywołujemy taką potrzebę zrównoważenia naszego życia. To przesławne pojęcie work-life balance, powtarzane na wielu korytarzach, podczas wielu rozmów kuluarowych, ale wśród nawet codziennej takiej rozmowy z kolegami, koleżankami w pracy. Wydaje się być zrozumiały przez każdego z nas, a tak trudno jest nam mówić o rzeczach, które są tego podstawą, czyli co jest podstawą tego zadowolenia, tej równowagi, jaką mamy w życiu. Właśnie równowaga i zdrowie psychiczne. My coraz bardziej dbamy o zdrowie fizyczne. Staramy się prowadzić aktywny tryb życia, a jednocześnie z jeszcze nadal ogromnym trudem przychodzi nam mówić o naszych problemach i naszych różnego typu bolączkach psychicznych i próbujemy je kamuflować, uciekać i pod przykrywką chociażby konsultacji poszukiwania trenera osobistego, coacha, który być może pomoże nam poradzić sobie z tymi wszystkimi dylematami i stanem takiego przygnębienia, które nam coraz częściej i coraz bardziej dotkliwie towarzyszy. odsunąć na dalszy tor myślenie o tym, że to może być choroba. Tu kluczową rolę w procesie rozwiązania problemu walki z depresją wydaje się być jednak edukacja. Stawianie na pełną świadomość i to od najwcześniejszych lat życia o edukacji przeciwdepresyjnej powinniśmy mówić w szkole. I mówimy też w radiu bardzo często. Tak, ale mówimy w szkole, mówimy w radiu i to jest też taka woda na młyn dla tych wszystkich, którzy decydują o tym, jak tutaj poprawić samopoczucie Polaków. Ponieważ zwracanie uwagi na edukację, zwracanie uwagi na tak zwaną higienę psychiczną, to po prostu najmniej kosztuje. No niestety, najmniej kosztuje, bo tutaj w raporcie tym o kosztach depresji nie będziemy mieli tutaj danych takich, że wydaliśmy na edukację 50 milionów, prawda, czy jeszcze więcej. Nie, to jest coś wpisane i tym można zamydlić po prostu cały problem, ponieważ no tak, będziemy się edukować i nie będziemy mieć depresji. Guzik, prawda. Po pierwsze, jeżeli rozwiązujemy, czy patrzymy na problem depresji, to musimy nie zwracać też uwagi na problem coachingu, chociaż on jest ważny, bo na trenerów, którzy poprawiają ci jakość życia, żebyś lepiej pracował, stać tylko duże korporacje. Jeżeli ja z punktu widzenia lekarza praktyka przyjmuję w poradni 40-30 osób tygodniowo, dziennie 10 osób z depresją i to poważną depresją, to jest to problem. I żadna z tych osób nie była u trenera, żeby sobie poprawić jakość życia, tylko przychodzi do psychiatry, najczęściej wcześniej chorując właśnie na różnego rodzaju dolegliwości somatyczne i wreszcie się okazuje, że te dolegliwości somatyczne to tak naprawdę nie istnieją, że za tym wszystkim kryje się depresja. I chcę wrócić do tego, co tutaj my żeśmy dotknęli, że zapominamy bardzo często, że depresja, czy obniżenie gwałtowne, znaczące nastroju, wymagające leczenia, towarzyszący temu lęk, towarzyszące pesymistyczne myślenie o przyszłości, to nie jest indywidualny problem jednej osoby. To jest problem całej chorującej jego rodziny i to jest ogromny problem. To jest problem ekonomiczny, ale również jest to problem zdrowia somatycznego. Zdrowia somatycznego, ponieważ obniżony nastrój, depresja bardzo silnie wpływa na to, że nasze dolegliwości somatyczne mogą narastać. Z drugiej strony, dolegliwości somatyczne wywołują też obniżenie nastroju, wywołują stany przygnębienia, smutku. No weźmy pod uwagę choroby nowotworowe, inne choroby układu krążenia, przebyte zawały mięśnia sercowego. Tam depresja tak jakby jest wpisana. Nieleczenie depresji u osób po zawałach mięśnia sercowego to sprawdzono, przyspiesza ich śmiertelność. Czyli tutaj jest gdzieś problem, że nieproporcjonalnie również rozwijamy nasze myślenie o zdrowiu, nie traktujemy zdrowia całościowo, nie patrzymy na człowieka, że nie składa się osobno z ciała, osobno z duszy, ponieważ są to wszystko sfery bardzo ściśle z sobą związane. No właśnie, proszę Państwa, jest tak, po raz kolejny mówimy o depresji. Mam nadzieję, że już mamy takie społeczne przekonanie, że to nie jest jakaś fanaberia celebrytów, tylko to jest poważna choroba i poważny problem społeczny. Da się mniej więcej koszty oszacować, nawet ekonomiczne, to jest zaniżone, jak się zgodziliśmy tutaj, ale one są i tak bardzo, bardzo duże. Są też inne koszty społeczne, ludzkie koszty i tak dalej. Ale no dobrze, i teraz co? Ujawniamy tę prawdę, no i jestem ciekaw efektu. Jeżeli tę prawdę ujawnimy, widzimy, że jest bardzo niedobrze, no to właściwie to może budzić poczucie bezradności. No bo, no właśnie, co mamy z tym zrobić, z tą wiedzą? I budzi to poczucie bezradności, ponieważ my jesteśmy bezradni w konfrontacji z rzeczywistością. Po pierwsze, wydaje nam się, środowisku, które pracuje z chorymi na depresję, które ma ich leczyć, ma im pomagać, pracuje z rodzinami tych chorych, że nie czynimy wszystkiego, co możemy i co powinniśmy. Jeżeli finansowanie psychiatrii w Polsce jest na jednym z najniższych miejsc w Europie, jeżeli chodzi o finansowanie wszystkich dyscyplin medycznych, to jest to problem. Dlaczego się tak dzieje, że średnie finansowanie zaburzeń psychicznych, leczenia zaburzeń psychicznych w Europie przekracza 5, zbliża się do 6, a w Polsce niewiele ponad 3? Dlaczego? No dlatego, że nasze myślenie o zaburzeniach psychicznych jest okryte wstydem. Nie mówmy o tym, może wszyscy zapomną. Po drugie, nie jest medialne mówienie o zaburzeniach psychicznych, nie jest medialne mówienie o depresji. Tutaj pacjenci sami nie wystąpią, oni nie zawiążą swojego stowarzyszenia. My, ludzie chorzy na depresję, tak jak my chorujący na cukrzycę, chorujący na nowotwory, choruje amazonki i tak dalej. Tutaj nie ma. Tutaj my w imieniu tych osób chorujących na depresję, na zaburzenia psychiczne, na schizofrenię, również przecież tam jest obszar depresji też i ogromny, oni mówią naszymi ustami. Mówią ustami psychiatrów, terapeutów, psychologów, którzy z nimi pracują. I co? Nie słucha się nas tak naprawdę, bo jeżeli doprowadzamy wysiłkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii do przyjęcia przez Sejm, który zlecił rządowi realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2010 roku i w tej chwili zbliża się koniec tego programu 2015, to niestety sprawozdania z realizacji tego programu można nazwać sprawozdaniami z niezrealizowania Narodowego Programu. Dlaczego się tak dzieje? Że Narodowy Program, no próbowano załatwić bez pieniędzy. To znaczy róbmy higienę psychiczną, mówmy dużo, piszmy sprawozdania, szkolmy, róbmy pogadanki w wojsku, w szkole, prawda, w zakładach karnych i tak dalej. A jaka jest rzeczywistość? Taka, że nam wzrosła liczba samobójstw w Polsce w ostatnim roku do ponad 6 tysięcy. 6 tysięcy to jest małe miasteczko, prawda? Jeżeli dodamy do tego ciemną liczbę, bo przecież te samobójstwa to są dane policyjne, ale tutaj drugie tyle to są samobójstwa, jeżeli ktoś nieskutecznie się truje, umiera po 3-4 dniach bezskutecznie leczenia w szpitalu. To już jest kilkanaście tysięcy osób. Jeżeli młodych ludzi do 19 roku życia samobójczą śmiercią ginie około 300, to jest jedna szkoła. Jeżeli jest to do 14 roku życia około 30 osób w Polsce rocznie, to jest jedna klasa. To jest skala zjawiska. No, właśnie, no i w Państwa. Takim razie kto nam pomoże? No potrzeba psychiatrów dziecięcych. Gdzie oni są? Jest ich 300 w Polsce. To znaczy, że jeden psychiatra na promień 50 kilometrów w Polsce. Tu jest problem. Czyli nie ma również warunków na to, żeby stworzyć z tych specjalizacji psychiatrycznych specjalności deficytowe, żeby wzmacniać zainteresowanie psychiatrą, żeby stwierdzać, że konieczność pomocy jest już tutaj nie po stronie środowiska psychiatrów, psychologów, rodzin pacjentów, ale po stronie rządu, po stronie władz. Jak okazało się, jak te dane na temat samobójstw zostały ujawnione, 1/3 więcej, nie mówimy o tej ciemnej liczbie, 1/3 w ciągu roku, niesamowity wzrost, 6 tysięcy ludzi. No sam robiłem wtedy program, o tym robiliśmy audycję i pamiętam, że wtedy, no właśnie żadne medium, albo nie pamiętam, może jakieś, ale niewiele, zainteresowało się tym problemem. Kiedy w krajach skandynawskich nastąpił wzrost o wiele mniejszy, to natychmiast powstały programy rządowe, jakieś wielkie programy, których celem było ograniczenie. I ten spadek osiągnięto. Właśnie. A w Polsce jest milczenie. To jest w ogóle skandaliczna sytuacja. O 1/3 wzrost. Prawda? I teraz znowu, dane, które państwo podali. Koszty ekonomiczne gigantyczne, potworne. No i znowu milczenie. Właśnie, jaki jest sposób na to, żeby... Może nie milczenie, bo sam uczestniczyłem w komisji sejmowej, która właśnie przyjmowała sprawozdanie rządu z realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i tam krytyka nierealizowania tego programu była zasadnicza i wszyscy się tutaj zgadzali. Tylko też ja nie rozumiem jednej rzeczy, że Ministerstwo Zdrowia jest bezradne. No dobra, my byśmy chcieli, ale nie mamy pieniędzy. Gdzie tu jest problem? W ogólnym społecznym myśleniu, że na leczenie depresji, na leczenie zaburzeń psychicznych trzeba przeznaczać pieniądze, tak jak to jest w Europie Zachodniej, bo to jest miarą dojrzałości społecznej, cywilizacyjnej, świadomości i tak dalej. Im mniej jest u nas zaburzeń psychicznych, tym nasza świadomość społeczna jest większa. Nasza rola cywilizacyjna, ranga cywilizacyjna rośnie, a nie opada. W związku z tym istnieje tutaj konieczność innego sposobu myślenia. To nie jest problem Ministerstwa Zdrowia, to nie jest problem tylko lekarzy. To jest problem ekonomistów, to jest problem Skarbu Państwa, to jest problem autentycznego myślenia na poziomie rządu całego, żeby rzeczywiście przesunąć pewne środki. Tutaj się nam zaczyna walić. I jeżeli nie będziemy dzisiaj leczyli zaburzeń depresyjnych, jeżeli nie będziemy dzisiaj leczyli zaburzeń psychicznych, to za chwilę odbije się to na zdrowiu somatycznym. A jak się odbije na zdrowiu somatycznym, to będziemy mieli za 10 lat inne wskaźniki życia. Inne wskaźniki w Polsce, wiadome, że w Polsce średnia życia będzie najniższa w Europie. Czy mamy do tego doprowadzać? Nie, no w tej chwili wcale nie górujemy w Europie. Dłużej żyją Niemcy, prawda? Dłużej żyją Skandynawowie, to już nie mówię, dłużej żyją Szwajcarzy. Niedługo będziemy żyli, no naprawdę znacząco krócej. Pani doktor, chciała coś dodać, proszę bardzo. Zdecydowanie wydaje się, że ten raport i ta dyskusja, która rzeczywiście rozgorzała po publikacji tychże danych, jest doskonałym punktem do tego, abyśmy dokonali po pierwsze pewnej inwentaryzacji stanu. Ona się trochę tą publikacją sama dokonała. Mówimy, mamy wyraźne wskazania co do tego, ile kosztuje polski rząd, polską gospodarkę depresja. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o te wydatki, które ponosi Narodowy Fundusz Zdrowia czy ZUS, ale również o ten miliard bądź nawet 2,5 miliarda złotych, które gospodarka co roku traci. Jeżeli wiemy, jakie to są statystyki, bo liczby są przekonujące, liczby są obiektywne. Nawet jeżeli ktoś, tak jak mówi pan profesor, może kwestionować liczbę chorych, to wydaje się, że naprawdę w prosty sposób to są dane publiczne, dane statystyczne Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które nie mogą być przekłamane. Ale mam tutaj list, dobrze? Czy pani chce dokończyć? Przepraszam. Bo... I chciałam powiedzieć, proszę, że to jest doskonały moment do tego, abyśmy wskazali jednoznaczne ramy i kierunki działania, które muszą się zdarzyć w najbliższej perspektywie, nie za 3 lata, tak jak mamy dzisiaj moment, kiedy mamy dzisiaj moment, kiedy nowy program, narodowy program, właśnie, prawda, kiedy ochrony zdrowia psychicznego. I znowu para pójdzie w gwizdek. Będziemy się zajmowali higieną psychiczną i mówieniem, że trzeba. Prawda? A tu trzeba działania, a nie mówienie o tym, że depresja jest ważnym problemem. To teraz państwo powiedzą, mam nadzieję, co trzeba zrobić konkretnie. Dobrze? Powiemy. Tak, powiemy. Ale za chwileczkę. Tak. Bo przekora to jest czasami coś, co posuwa sprawy do przodu i może taki list przekorny. Pani Alicja pisze tak. Nie powinniśmy zapominać o oszustach. Depresja jest jedną z najpopularniejszych udawanych chorób, które pozwalają otrzymywać 80% dochodu przez kilka miesięcy, no właśnie z ZUS-u, i jest często wykorzystywana przez osoby, które wiedzą, że zostaną zwolnione albo zostały zwolnione z pracy. I 80% dochodu pozwala przeżyć, daje czas na znalezienie nowej pracy, a kilkaset złotych zasiłku dla bezrobocia i tak dalej, i tak. Prawda? No, rozumiemy przekaz. Czy badania zawarte w raporcie mogą wykryć też takich cwaniaków? Bardzo trudno wykazać w procedurach sprawozdanych, tak, w analizach ekonomicznych, procedurach sprawozdanych do Narodowego Funduszu Zdrowia, czy też świadczeniach, których udzielił Zakład Ubezpieczeń Społecznych nam, ekonomistom, czy te świadczenia są udzielone zgodnie ze stanem faktycznym. Za to odpowiada lekarz, który identyfikuje i do dokumentacji medycznej pacjenta taką informację wpisuje. Czyli na pewno jest to kwestia, po pierwsze, jednoznacznego standardu, pewnie diagnostycznego, no i etyki, która jest i nie pozwala na wpisywanie takich fałszywych danych, bądź jej nie ma i z takimi zjawiskami mamy do czynienia. Niemniej jednak, na argument mówiący o tym, że być może wśród tych pacjentów, którzy widnieją w statystykach publicznych, są tacy, którzy wcale nie należą do tych dotkniętych depresją, to możemy równie dobrze powiedzieć, że ta sama, bądź jeszcze większa liczba osób to są chorzy, którzy nie mają odwagi i wśród swojego grona nie mają nikogo, kto by ich poprowadził przez system i pozwolił im skorzystać z profesjonalnej opieki medycznej. Albo czekają bardzo długo. Ja myślę, że nie możemy wpadać też w przesadę. Depresja jest problemem globalnym. To nie jest problem Polski. W związku z tym nie tylko w Polsce są oszuści, którzy symulują depresję, żeby uzyskać jakieś, no w sumie marne te świadczenia chorobowe, czy coś takiego. To nie jest coś takiego, co by tutaj ratowało komuś życie. Oczywiście margines zawsze się zdarza. Ale to nie jest też tak, że pacjent mówi, że mam depresję, a lekarz udaje, że ją widzi, prawda? Bo to nie o to chodzi. Tutaj standardy rozpoznawania, leczenia depresji są jednoznaczne. Nie budzą wątpliwości. Te marginesy, od tego jest ZUS, od tego są kontrole, od tego są procedury, że to się eliminuje. Oczywiście nigdy się nie uniknie sytuacji takiej, że ktoś koloryzuje swoje objawy. Często to wcale nie wynika z tego, że on chce udawać, tylko jest rzeczywiście w sytuacji beznadziejnej. Bo jeżeli przyjmujemy, że depresja jest problemem globalnym, tak samo wzrasta w Polsce, a w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii czy w Niemczech, to co, tam jest inna depresja, a u nas inna? Nie, jest to to samo, tylko tam się stworzyło takie procedury, żeby radzić sobie z tym problemem, żeby ją leczyć. No o tych procedurach i o systemie może za chwileczkę porozmawiamy, dobrze? Ja zapraszam Państwa, 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pani doktor Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekonomistka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia w Uczelni Łazarskiego, współautorka pierwszego w Polsce raportu, który zawiera zestawienie wydatków na terapię depresji. On został ujawniony kilka dni temu. I pan profesor Janusz Heitzman, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, profesor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. No dobrze, to wiemy, że to bardzo źle wygląda. I teraz co możemy zrobić, żeby było lepiej? Co trzeba zrobić? Jakie posunięcia wykonać? No wiadomo, że potrzeba więcej pieniędzy, ale to zawsze każdy tak mówi i wiadomo. No dobrze, ale na co te pieniądze wydać? Jak zorganizować system? Przede wszystkim nie doprowadzić do tego, żeby zamknąć Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w sprawozdaniach, tylko żeby za tym szły konkretne fakty. Te konkretne fakty to przede wszystkim rozwijanie psychiatrii środowiskowej, rozwijanie dostępności do lecznictwa psychiatrycznego, rozwijanie dostępności do skutecznego i zróżnicowanego leczenia, czyli do leków, czyli zwiększyć refundację leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych. To jest wreszcie kwestia rozwijania badań naukowych w tym obszarze i poprawy infrastruktury lecznictwa psychiatrycznego. Uh-huh. Dzisiaj, jak wejdziemy do szpitala psychiatrycznego, to po prostu brud, smród i ubóstwo. Niemalowane pomieszczenia, dostawki na korytarzach, rozwalające się meble. W szpitalach psychiatrycznych na zachodzie Europy co 5 lat wymienia się meble. Myśmy chętnie wzięli stamtąd te meble z Niemiec czy z innych krajów, żeby u nas odnowić. Gdy minister Arłukowicz był kilka tygodni temu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, wszedł na ten korytarz, to się prawie, że przewrócił. Nie tylko z zapachu, ale z tych fatalnych warunków, że jest jedna toaleta na 30 kilku chorych. I dlaczego tak jest, że jeden szpital jest po prostu stajnią augiasza i nie wynika to z brudu, tylko z braku środków, bo NFZ finansuje leczenia, a nie finansuje ani jedną złotówką remontu, prawda, bo brakuje, bo utrzymanie szpitala psychiatrycznego, oddziału psychiatrycznego jest deficytowe. W związku z tym dobrze, nie inwestujmy w łóżka szpitalne, róbmy remonty tam, gdzie jest to potrzebne, znajdźmy na to środki, ale równocześnie poza tym twórzmy tą psychiatrię środowiskową, czyli oddziały dzienne, hospitalizację domową, dostęp do ambulatoriów szeroko rozumianych, poradni leczenia depresji. Tutaj takie postulaty były, żeby takie poradnie tworzyć. Jeżeli w ten obszar pójdziemy, to wymaga naprawdę nie tak wielkich nakładów, jak byśmy widzieli, bo na pewno te nakłady, które są ponoszone przez ZUS, przez te koszty pośrednie, które idą w miliardy, nigdy nie przekroczą przecież na pełno nakładów rzeczywistych na poprawę tej sytuacji. I jest to konieczne. I wreszcie coś jeszcze jednego. Jeżeli jest tak mało na leczenie zaburzeń psychicznych, to być może trzeba zwiększyć to leczenie. Zwiększyć leczenie w jaki sposób? No nie da się wyprodukować pieniędzy, ale być może 0,05% ująć z innych dyscyplin i przeznaczyć właśnie na to najbardziej zaniedbane, stale odsuwane na później zaniedbane lecznictwo psychiatryczne. Pani doktor, proszę bardzo. Myślę, że tutaj szerokie grono ekspertów, których prosiliśmy o konsultacje, zgodziło się z taką konkluzją i taką rekomendacją, żeby rzeczywiście można było w sposób jednoznaczny i wymierny poprawić sytuację chorych na depresję, a jednocześnie stworzyć lepsze warunki do tego, aby ją właściwie diagnozować i właściwie leczyć, konieczne jest nadanie jej po pierwsze pewnego priorytetowego charakteru. Jak pani wśród mówi po pierwsze, to będzie po drugie i po trzecie. Będzie po drugie i po trzecie. Będzie dłużej. Mogę teraz przerwać, tak, bo mamy słuchacza na linii i potem dokończymy, a porozmawiajmy najpierw z nim. Dobrze? Zapraszam. Panie Sławku, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór wszystkim tego gościom. Witamy pana. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja właśnie jestem takim przykładem że moi pracodawcy, ja będę się zacinał troszeczkę, bo do mnie wróciło jąkanie. Ja się w ogóle kiedyś jąkałem, a teraz znowu się jąkam. Moi pracodawcy dowiedzieli się, że jestem właśnie chory na depresję i zwolnili mnie z pracy. I w związku z tym skończyło się także moje leczenie w tym momencie, no bo ktoś, kto nie pracuje, to nie może się leczyć. Uh-huh. Bo nie może chodzić do lekarza. Także panie Dariuszu, w pewnym momencie audycji powiedział, że miał pan dwóch, że tak, miał pan ja dwóch co najmniej gości, dwie takie osoby, tak. Którzy się nie chcieli tym pochwalić. No i to jest niestety tego prawda, dlatego że ktoś, kto ma jakikolwiek numer choroby na zwolnieniu lekarskim, który jest związany z psychiatrią, to no to się kończy tak jak mnie. No i teraz... I teraz co właśnie? No właśnie co? I to jest takie moje pytanie, jak gdyby do pańskich gości. Co ma zrobić człowiek, który nie ma ubezpieczenia i już się nie może leczyć w tym momencie? No dziękuję panu. Jak to się u nas dzieje? No. Dziękuję bardzo. No bardzo panu współczuję. Dziękuję. No to słuchamy państwa. Pani doktor potem dokończy 2, 3, 4, tak, tak. Ale teraz najpierw... Ja myślę, że ta sytuacja pozostawania bez ubezpieczenia jest troszeczkę jakaś niezrozumiała dla mnie. Człowiek musi być ubezpieczony, jeżeli pracował. Jeżeli nie pracuje, to jest instytucja i pomocy społecznej i możliwość zarejestrowania się w Urzędzie Pracy i wtedy się to ubezpieczenie zyskuje. Wreszcie, jeżeli jest tak nasilona choroba, że nie można z tego powodu pracować, to jest postępowanie orzecznicze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i renty, prawda, które dają absolutnie równocześnie to ubezpieczenie. Także tutaj ja myślę, że pan wymaga pomocy i wsparcia i organizacyjnego, co dalej z sobą zrobić. Chociaż ja rozumiem, że jak ktoś ma depresję, to nie ma siły na nic, no nie ma tak. siły wstać z łóżka, nie ma i wyjść i załatwiać swoje sprawy. I to jest inna kwestia, że zostawianie sam, to jest właśnie ten problem. Dlaczego się mówi o chorych na serce, a jesteśmy na drugim miejscu, sukces, prawda, kardiologiczny w Polsce, profilaktyka zawodów, tak dalej. Bardzo ważna sprawa, ale w tej chwili to wygląda jeszcze gorzej z punktu widzenia właśnie pana Sławka. Panie Sławku, no, trzeba być dobrej myśli i tak naprawdę to nie jest już na stałe. To nie jest tak, że depresja trwa wiecznie, że ja wierzę w to, że pan odzyska jakąś energię, odzyska siły i spróbuje znaleźć też dla siebie jakieś rozwiązania. My oczywiście jesteśmy bardzo negatywnie nastawieni do tego i walczymy z tym mobbingiem osób ze względu na ich stan psychiczny, bo to właśnie, jest problem. I ten problem się przenosi później na to finansowanie psychiatrii, na to odsuwanie tego narodowego programu, prawda? Nie mówmy o tym, bo po co, prawda? Bo jeszcze będziemy za dużo mówić o zaburzeniach psychicznych, to tylko myśli, że my sami jesteśmy nienormalni, prawda? No tak myślą też politycy. To lepiej mówić o onkologii, lepiej mówić o cukrzycy, no bo to dobrze mówić, prawda, w imieniu, prawda, dzieci chorych na nowotwory, no bo to jest medialnie bardziej kupowane, prawda, ale to, że ludzie cierpią z powodu depresji, że się zabijają z powodu depresji, że ja pokazałem te liczby, jak to wygląda, to jest to dramatem. Bo tam, no, można powiedzieć, dopuść Boży, choroba nie wybiera, a tutaj my tak jakbyśmy zapomnieli o tym, że jeżeli mamy ten przyspieszony rozwój, jeżeli mamy zyski, jeżeli rośnie nam PKB, to przeznaczmy jakąś cząstkę na to, na te koszty, jakimi wysiłkami ten wzrost tego PKB jest. Bo być może pan, ten Sławek przyczynił się do tego wzrostu PKB i co? Później żeśmy go wyrzucili, prawda, za burtę z tego powodu, że ma depresję, że się rozchorował z tego wysiłku, a może z trudności w pracy, może właśnie z mobbingów, może z różnych innych sytuacji, które się na to wszystko poskładają. Panie doktor, za chwilę pani dokończy, ale jeszcze jedna sprawa. Tu jest kilka listów, które poruszają podobny temat. Mianowicie tak, ja przeczytam, bo on jest wymowny, ten list. Pan Robert. Pan pisze o tym, że się leczy na depresję od 2006 roku i chce zwrócić uwagę na problem lekarzy pierwszego kontaktu i innych lekarzy, specjalistów. Zanim postawiono mi diagnozę, leczyłem się 4 lata u lekarzy, gastroenterologów, dermatologów, urologów, hepatologów. Skutek był taki, że wydałem na prywatne leczenie ogromne pieniądze, a przez 4 lata żaden z tych lekarzy, niejednokrotnie najlepszych w mieście, tak pan pisze, nie wpadł na to, że to mogła być depresja. Takich listów jest kilka. No to jest chyba jakiś problem ogromny. Oczywiście, może łączący się jest, z tym, o czym jest problem, ponieważ kształcenie lekarzy rodzinnych, tak jakby, które kiedyś zakładało rozwijanie umiejętności diagnozowania wszelkich chorób, robienie takich omnibusów, się nie sprawdziło. Że dzisiaj sytuacja jest taka, że rzeczywiście, żeby rozpoznać depresję i rozpocząć to leczenie, konieczna jest wizyta u specjalisty. Konieczne są badania psychologiczne, konieczna jest dobra diagnoza psychiatryczna. Jeżeli tego nie ma, to rzeczywiście albo leczymy lekarz rodzinny inną chorobę, albo przepisuje leki przeciw depresji tam, gdzie nie jest to potrzebne. Może to doprowadzać również do sytuacji takich, tak jak w Stanach Zjednoczonych, że przepisywanie tej tabletki szczęścia doprowadzało u osób w celach profilaktycznych, wcale nie poprawiało i nie dawało tego szczęścia, nie poprawiało nastroju, doprowadzało do po prostu nadpobudliwości zachowań impulsywnych, często autoregresywnych w stosunku do swojej rodziny i tak dalej. Były programy telewizyjne nie tak dawno temu poświęcone. Czyli musimy tutaj przede wszystkim zwracać uwagę na to, że po pierwsze wykształcenie również lekarzy rodzinnych, pierwszego kontaktu w rozpoznawaniu leczenia depresji jest niewystarczające. Po drugie, że zbyt mało jest fachowych pracowników psychiatrii, którzy by się tym zajmowali. Że długo się czeka na wizytę. Jeżeli okres oczekiwania na zarejestrowanie w poradni zdrowia psychicznego sięga kilku miesięcy, no to znaczy, że coś jest takie. Takie liczby czy cyfry są w raporcie. Nawet do roku, prawda? Kilkaset, 300 dni, ja pamiętam takie liczby. 100 tak, dni. To w skrajnych przypadkach, ale no średnia tak. To jest miesiąc, dwa miesiące. No, jeżeli ktoś ma depresję i myśli, to jest bardzo długo. To jest bardzo długo, to on tego nie przetrzyma. To on straci pracę wcześniej. Pani doktor, proszę bardzo. Tak, ja myślę, że rozwiązaniem jest po pierwsze to, abyśmy do tego problemu podeszli jednak systemowo. Proponowałabym, abyśmy jednak ubrali te rozwiązania w ramy. Tak, przepraszam, bo pani wtedy przerwałem, pani mówiła, że tak. Chodzi tak. O to, żeby numer jeden. Po pierwsze, jeżeli już wiemy, jakie to są liczby, jeśli wiemy, że mamy do czynienia z bardzo istotnym problemem i od strony medycznej, i od strony ekonomicznej, ale również społecznej, rozumianej przez pryzmat życia rodziny, przedsiębiorstwa, społeczeństwa, to konieczne jest nadanie depresji pewnego priorytetowego charakteru w polityce zwalczania chorób psychicznych. To jest pierwsza rzecz. Druga, próba wypracowania jednak w powiedziałabym, takim interdyscyplinarnym środowisku strategii prewencji, diagnostyki i leczenia depresji. Ta strategia musi nie tylko wyznaczać konkretne role, jakie w systemie ochrony zdrowia pełni lekarz rodzinny, specjalista, szpital, ale również nadania pewnych uprawnień i pewnych delegowania pewnych zasobów, które są niezbędne do pełnienia tejże roli. Jeżeli nie stworzymy wspólnie, być może Narodowy Fundusz Zdrowia, konsultant, Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych, Państwowy Zakład Higieny, nie stworzymy wspólnego planu działania, mapy drogowej, która będzie określała zadania na dziś, na jutro i na dłuższą perspektywę, bo na pewno nie wszystko da się zrobić w pierwszym roku, ale nie możemy tego dokumentu odkładać, jego powstania odkładać w czasie i nie możemy wierzyć w jego realizację i w jego powodzenie, jeżeli za tym dokumentem nie będą szły konkretne środki przeznaczane na ten cel. Jednym ze sposobów pozyskania tych środków jest to, co w bardzo wielu zakresach medycyny jest rekomendowane. Próba przeniesienia opieki na poziom ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Tak, bo łóżko wchłonie wszystkie pieniądze i się utopi. Hospitalizacja to jest coś, co jest niekorzystne ani z perspektywy i niepożądane, ani z perspektywy pacjenta, ani nie powinno być pożądane z perspektywy lekarza. I ekonomiczny jest swoistym dowodem pewnej porażki procesu terapeutycznego. W związku z tym, jeżeli wiemy, że poradnia ambulatoryjna jest w stanie zagwarantować pacjentowi dzisiaj dotkniętemu wielu chorobami najlepszej opieki, to zagwarantujmy pewien kompleksowy program opieki ambulatoryjnej właśnie dla pacjentów z depresją, który będzie mógł być realizowany bez limitu środków, jakie są na to leczenie przeznaczane. Jeżeli dzisiaj mówimy, że państwo polskie stać na to, aby znieść limitowanie leczenia chorób onkologicznych, bo zabijają, bo niosą za sobą tyle ofiar, to pytanie, czy możemy sobie pozwolić na to, aby w przypadku depresji Ja myślę, że to nie jest tylko problem depresji, bo to jest wszystkich zaburzeń psychicznych. Przecież w wielu krajach Europy leki refundowane, przepisywane, leki są refundowane w całości dla osób chorujących psychicznie, na schizofrenię, na depresję. A my tutaj często skuteczne leki, na przykład przeciwpsychotyczne, przeznaczamy tylko wyłącznie na schizofrenię. A gdzie inne zespoły urojeniowe? A gdzie te zespoły przewlekłych psychoz, gdzie ktoś nie chce mieć po prostu tego rozpoznania schizofrenii i broni się przed tym rozpoznaniem, bo to jest jak wyrok. Ja myślę, że nie możemy też rozmawiać, pani tutaj słusznie zaczęła od tego, tylko o pieniądzach. My musimy mówić o klimacie. A ten klimat między innymi to właśnie praca w Sejmie, to wpisanie depresji w szeroko rozumiane zdrowie publiczne, to również stworzenie być może podkomisji w Komisji Zdrowia Sejmu właśnie do spraw nie zdrowia publicznego, tylko do spraw zdrowia psychicznego. I tam dyskutujmy, twórzmy również lobby nacisku na rząd, na ministrów, na posłów, żeby myśleli tutaj konstruktywnie. Ostatnie zdanie, pani doktor. Ale jednocześnie rekomendujemy zdecydowanie, aby za takimi celami określonymi w tej mapie drogowej, którą chcemy kroczyć, były jasno określone wskaźniki rezultatu. Że jak się spotkamy za rok, to wiemy, co udało nam się poprawić. My powinniśmy mieć wyraźnie zmniejszone koszty, chociażby po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które będą miarą skuteczności naszych działań w obszarze diagnostyki i mniejszą liczbę samobójstw, i mniejszą liczbę hospitalizacji. Bardzo państwu dziękuję. Pani dr Małgorzata Gałąska-Sobotka, Uczelnia Łazarskiego i profesor